नमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांड साखी वृद्धारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय के पुरुषविद ब्राह्मण चतुर्थ ब्राह्मण के पंचम कंडिका तक विचार हुआ, जिसमें इस ब्राह्मण के शुरू में कहा था आत्मैव इदमग्रे आसीत् पुरुषविदः, ऐसा कहा था। आत्मा ही था पहले, किंतु कैसा आत्मा था? पुरुषाकार, हाथ पैर से युक्त, सिरपाणि आदि से युक्त ऐसा आत्मा था, माने विराट था, ऐसा आत्मा था ये। सो अनुविक्ष उसने विचार किया, देखा नान्यद आत्मा उपस्थित, अपने से भिन्न कुछ भी नहीं देखा उसका, हल अकेला देखा, माने शुद्ध आत्मा नहीं है, विशिष्ट आत्मा था, पुरुष विदा का पुरुषाकार आत्मा था, जैसे आज शरीर हाथ पैर वाला व्यक्ति होता ऐसा आत्मा था। तो अपने से भिन्न कुछ भी नहीं देखा, तो सो अहम अस्मि वही मैं हूं ऐसा कहा। स अहम अस्मि में तत्पद से पूर्व जन्म में जो यजमान बना हुआ था आज वो फलावस्था में है, वही मैं हूं ऐसा। जैसे कल कहीं गया हुआ व्यक्ति, कल सोया हुआ व्यक्ति आज बोलता है वही मैं हूं, कल जो सोया था ना वही मैं हूं बोलता है। इस प्रकार पूर्व जन्म को यजमान अवस्था को सपद से लेकर के इस फलावस्था को अहम पद से लेकर सोहम अस्मि ऐसा वही मैं हूं, ऐसा सबसे पहले उच्चारण किया सोहम अस्मि वही मैं हूं ऐसा उच्चारण किया, इसलिए अहम नाम वाला हो गया। वो अहम नाम वाला हो गया कहा था। आगे चलते सृष्टि की चर्चा आ गई, उसने अपने से भिन्न कुछ भी नहीं देखा, वो डर गया और वो उसको अच्छा भी नहीं लगता। उस अरति को दूर करने के लिए उसने एक दूसरे की इच्छा की, द्वितीय की इच्छा की। द्वितीय कौन होगा? उसको इच्छा की पूर्ति में स्त्री होती है ऐसा कहना चाहते हैं। तो अपने शरीर इतना बड़ा फूल गया था, उसका इतना बड़ा शरीर था, त्रिपुरुष के संबंध काल में जितना बड़ा शरीर होता है परिमाण वाला, उसको दो भाग कर दिया, एक का नाम पुरुष एक का नाम स्त्री, मनु और सद्रुपा जो बोलते हैं पुराण आदि में जो बोलते हैं, दो नाम हो गया। उसके बाद उस सद्रुपा के साथ में संबंध करने की इच्छा की, तो सद्रुपा ने सोचा ये मेरे को अपने से उत्पन्न करके पुत्र के साथ में ऐसा कर्म करना एक निर्घृण है, मैं रूपांतर हो जाती हूँ, छिप जाती हूँ, छिपरा माने रूपांतर हो जाना। तो वो गाय बन गई, इधर वो बन गया बैल बन गया वृषभ बन गया, और वो बड़वा हो गई घोड़ी बन गई तो अश्व बन गया, माने जब मनुष्य आदि पैदा हो गए सब इत्यादि सारी सृष्टि हो गई, प्राणी सृष्टि हो गई। अब आगे कहना चाहते हैं, आगे षष्ठ कंडिका में ये बोलना चाहते हैं, आगे ये जो अनुग्राहक सृष्टि बताना है, वर्ण माने सनातन धर्म में चार वर्णों की चर्चा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्णों की चर्चा है। तो इनके अनुग्राहक देवता होते हैं सब में, देव सृष्टि ब्राह्मण के अनुग्राहक होता अग्नि, अग्नि देवता है, क्षत्रियों का होता है इंद्र, और वैश्यों का होता है वसु, धन की इच्छा रखते हैं वो लोग वसु, और शूद्र का होता है पुषा, ये देवता होते हैं। तो यह वर्ण धर्म और उनके तत्त वर्ण का तत्त देवता, इनकी सृष्टि करना है। प्राणी सृष्टि हो गई, मनुष्य सृष्टि हो गया, अभी वर्ण विभाग नहीं हुआ है, ये ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य इत्यादि उनके, और उनके जो उपकार करने वाले देवता हैं, या अनुग्राही सृष्टि हो गई अब तक, अब अनुग्राहक सृष्टि बताना है, देवताओं की सृष्टि बताना है, अनुग्राहक देवता तत्त वर्ण का जो अनुग्राहक देवता होंगे उनकी सृष्टि बताना है। इसके लिए आगे कंडिका आरंभ करते हैं। अथत्यव्यमंथत मुखाच योनिर्हस्ताभ्याम च अग्निम असृजत तस्मादेतद् उभयम् अलोमकम् अंतरतो अलोमका ही योनि अंतरतः तद् यद् इदम् आहुर् अमुम् यज अमुम् यज इति एकैकं देवं एतस्यैव सा विसृष्टि एषौ एव सर्वे देवः अथ यत्किञ्च इदम् आर्द्रम् तद्रेतसो असृजत तदु सोमा एतावद्वा इदं सर्वं अन्नं च एव अन्नादश्च सोम एव अन्नम् अग्निरन्नादः सैषा ब्रह्मणोति सृष्टि यच्छ्रेयसो देवान् असृजत अथ यन्मर्त्यः सन् अमृतान् असृजत तस्मात् अतिसृष्टिर् अतिसृष्ट्याम् अस्य एतस्याम् भवति य एवं वेद अतिथ्यभ्यमन्थत् समुखाच्च योनिर्हस्ताभ्याम् च अग्निम् असृजत तस्मादेतत् उभयम् अलोमकम् अन्तरतो अलोमका हि योनिरन्तरतः तद् यदिदम् आहु अमुम् यजामुम् यज इति एकैकम् देवम् एतस्यैव सा विसृष्टिः एषौ एव सर्वे देवः अथ यत्किञ्च इदम् आर्द्रम् तद्रेतसो असृजत तदु सोम एतावद्वा इदम् सर्वम् अन्नम् चैवान्नादश्च सोम एव अग्निम् सोम एव अन्नम् अग्निरन्नादः सैषा ब्रह्मणोति सृष्टिः यच्छ्रेयसो देवान् असृजत यन्मर्त्यः सन् अमृतान् असृजत तस्मात् अतिसृष्टिर् अतिसृष्ट्याम् हि हास्यैता तस्याम् भवति य एवं वेद अथ इति अभिनय प्रदर्शन के लिए अथ माने अनुग्राह्य सृष्टि के अनंतर अभी तक प्राणी सृष्टि हो गई शरीर सृष्टि हो गया है मनुष्य आदि सृष्टि हो गई अब अनुग्राहक तत्त मनुष्यों का तत्त सृष्टि क्यों सनातन धर्म के आधार पर चार ही वर्ण हैं चारों के अनुग्राहक देवता होते हैं ब्राह्मण के अनुग्राहक अग्नि है क्षत्रियों के अनुग्राहक इंद्र है और वैश्यों का अनुग्राहक वसु और शूद्रों का अनुग्राहक पुषा ये देवता होते हैं अथ माने अनुग्राही सृष्टि के अनंतर माने उनके उन देवताओं के द्वारा अनुग्रहित होते हैं जो उत्पन्न हुए जो मनुष्य आदि हैं उनके द्वारा अनुग्रहित होना अथ माने अनंतर किसके अनुग्राही सृष्टि के अनंतर आगे इति शब्द है आगे अनुग्राहक सृष्टि को बदलाना है आगे अब अनुग्राहक सृष्टि बताना चाहते हैं इनको अनुग्रह करने वाले देवता जिन देवताओं के द्वारा नियंत्रित होकर के अपने अपने वर्णाश्रम में अभिमान रखते हैं अपने अपने वर्णाश्रम अनुकूल कार्य करते हैं मनुष्य सभी एक ही है चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो है तो मनुष्य ही है किंतु फिर भी अपने अपने में एक एक अभिमान है तत्त वर्ण में अपना अपना अभिमान है इस अभिमान को दिलाने वाले जो देवता होते हैं अनुग्राहक होते हैं ये उसी के द्वारा अनुग्रहित होकर के अपने वर्णभिहित कार्य करते हैं ब्राह्मण अपने अपना कार्य करेगा क्षत्रिय अपना कार्य करेगा वैश्य अपना कार्य करता है शूद्र अपना कार्य करता है अपना अपना कार्य करते हैं अथ माने अनुग्राही सृष्टि का अनंतर ये जो मनुष्य है ये तो अनुग्राही है और अनुग्राहक है आगे देवता इति देवता अनुग्राहक देवता की सृष्टि बदला रहा है इसलिए क्या करते हैं अभ्यमंथत मुखाच्च योनर हस्ताभ्याम च अभ्यमंथत कहते हैं दोनों हाथों से मुख में अभिमंथन किया माने मुख को उसने मसला क्या हुआ तो कहते अग्निम अश्रजता अग्नि की उत्पत्ति की उसने सृष्टि की दोनों हाथों से मुख को रगड़ा रगड़ने पर और गर्म हो गया अग्नि की उत्पत्ति हो गई उस प्रजापति ने ऐसा काम किया सब माने प्रजापति अभ्यमंथन अभिमंथन किया जैसे दही को मथते हैं उस प्रकार मंथन किया दोनों हाथों से हस्ताभ्याम मुखाच्च योनि है ये मुख है योनि उसकी उत्पत्ति का स्थान है अग्नि की उत्पत्ति का स्थान है मुख योनि माने स्थान और केवल मुख से नहीं ऐसा हुआ हाथ से जो मुख में रगड़ा मंथन किया जब मंथन किया हाथों के द्वारा मुख का मंथन अभिमंथन किया उसके बाद अग्नि की उत्पत्ति की उसने अपने हाथों से अपने मुख को अभिमंथन किया जैसे दही मथते हैं वैसा किया करने पर अग्नि की उत्पत्ति की उसने उस प्रजापति ने कहा अब यह है ब्राह्मण का अनुग्राहक देवता है ये ऐसा बताएंगे आदिवासी आदि ने अग्नि की सृष्टि की कहा तस्मात इसी हेतु से एतद उभयम अलोमकम अंतरतः, इसलिए ये दोनों भीतर से अंतरतः माने भीतर से लोम रहित होते हैं। कौन? हाथ और मुख दोनों, हाथ के भीतर में लोम नहीं होता, रोम नहीं होता, लोम नहीं होता, मुख के भीतर भी नहीं होता, ठीक है। तस्माद एतद उभयम, ये योनि है माने अग्नि को इसको रगड़ करके, मुख को दोनों हाथों से रगड़ करके माने अग्नि को उत्पन्न किया है, इसी कारण से तस्माद एतद उभयम, ये दोनों के दोनों हाथ और मुख दोनों अंतरतः अलोमगम, भीतर से लोम रहित होते हैं, लोम नहीं है भीतर में इनका। अलोम का ही योनि, स्त्री के योनि में लोम रहित होती है अंतरतः भीतर से, बाहर तो लोम होगा किंतु भीतर से अंतरतः अलोमक ही योनि, योनि माने स्त्री की जो प्रसिद्ध योनि है वो भी भीतर से अलोमक होती, लोभ रहित होता है। इसी प्रकार ये भी योनि है मुख, हाथ और मुख दोनों के द्वारा माने अभिमंथन करके अग्नि को उत्पन्न किया है प्रजापति ने, अपने मुख में अपने हाथ को रगड़ करके अभिमंथन करके प्रजापति ने अग्नि की उत्पत्ति की, इसलिए ये दोनों के दोनों लोभ रहित हो गए भीतर से, मुख और हाथ, जैसे स्त्री की योनि भीतर लोभ रहित होती है, होता ही कहा। आगे कहते हैं तद यद इदम आहु, वो जो ये लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग कर्मकांडी लोग जो कर्म में निष्ठा रखने वाले कर्मकांडी लोग कहते हैं अमुम यजा अमुम यजा इति, एक एकम देवम, एक एक देवता को, उस देवता की अब यजन करो, उस देवता की यजन करो, उस देवता की यजन, कोई बोलेगा वरुण की करो, कोई इंद्र की, कोई किसी की बोलता है, किंतु देवता भिन्न नहीं है, कर्मकांडियों ने देवताओं को भेद कर रखा है, यही देवता ही है, सारे देवता ही प्रजापति ही सब देवरूप है, ये बोलना चाहते हैं एक ही देवता है। तद यद इदम आहु, ये जो ऐसा कहते हैं लोग, क्या कहते हैं कर्मकांडी लोग कहते हैं अमुम यजा अमुम यजा, उसकी यज्ञ करो, उसके लिए यज्ञ करो, उस देवता की यज्ञ करो, उस देवता की यज्ञ करो, तत्संबंध यज्ञ करो इत्यादि बोलते, एक एकम देवम, एक एक देवता, भिन्न भिन्न देवता का कथन करते हैं। तस्यैव सा विसृष्टि, उसी प्रजापति का ही सा माने विसृष्टि है, उसी की विभूति है, ऐश्वर्य है, सब ये देवता है, वही है, उसी के नाना रूप है, ये विसृष्टि है उसी का है, देवता ये की प्रजापति ही है। ये सब ही है वह सर्वे देवा, ये सब माने प्रजापति जिसकी चर्चा चल रही, यही सब देवता यही है, क्योंकि कार्य कारण में अभेद होता है, सारे देवता ये प्रजापति का विवर्त है, रज्जु में जो सर्प दिखता है सर्प रज्जु ही है, तो देवता इसी में विवर्त हैं, इसलिए है यही है, किंतु कर्मकांडी लोग इसको पता जानते नहीं, एक ही देवता समझते नहीं, उसकी यज्ञ करो, उसके लिए यज्ञ करो, उसके लिए यज्ञ करो इत्यादि कहते हैं, यानी कि निंदा करने के लिए, कर्मकांडी की निंदा के लिए कुछ वाक्य आरंभ किया, क्या ये कहा। अथ यदि किंच इदम आर्द्रम, और जो जितने भी गीलापना है संसार में, जो गीले गीले गीलापना है, यद किंच इदम आर्द्रम, जो कुछ भी गीलापना है तरल है, तद रेगस्तो अस्त्र, प्रजापति ने अपने वीर्य से उसको उत्पन्न किया, माने हाथ और मुख को अभिमंथन करके अग्नि की सृष्टि की, और जो गीले पानी जितने भी तरल पना है वाले पदार्थ हैं उसको अपने वीर्य से उत्पन्न किया, ये कहा अस्त्रता। तदु सोम, उसका नाम सोम है, जो अपने वीर्य से उत्पन्न किया है उसका नाम सोम है, और मुख से जो उत्पन्न किया उसका नाम अग्नि है, अग्नि और सोम। एतद भई एतावद भई इदम सर्वम, यही दो ही है, जो कुछ है यही है, बस अन्न और अन्नाद दो होते हैं, यही कहना चाहते हैं, दो ही वस्तु है। एतावद भई इदम सर्वम, जो कुछ भी ये दो भाग में विभक्त है, अग्नि और सोम, यही दो में हो जाता है अन्न सर्वम। अन्नम चैवा अन्नाद, कौन दो का, एक अन्न और एक अन्नाद, जो तरल पना जितने भी हैं अपने वीर्य से उत्पन्न किया प्रजापति ने, वह अन्न है वो, और जो अग्नि है वो अन्नाद है, ये दो ही हैं अन्नाद। कौन है अन्न अन्नाद का, सोम एव अग्नि, जो सोम है, जो अपने वीर्य से जो तरल वस्तु का किया था अपने वीर्य से, उसका नाम सोम है, वही अन्न है, और अग्नि अन्नाद, और हाथ और मुख से अभिमंथन से अग्नि को निकाला था वह अन्नाद है, अग्नि और अन्नाद माने खाद्य और खादक दो ही होते हैं वस्तु, संसार की वस्तु दो ही होते हैं, भक्ष भुज भक्ष और भक्षक दो ही होता है, कोई न कोई वस्तु किसी न किसी के द्वारा खाया जाता है, कोई भी वस्तु एक दूसरे के द्वारा खाया जाता है, ऐसी स्थिति है। अग्नि और नाद है, सैसा ब्रह्मणो अति सृष्टि कहते हैं। ये जो अभी सृष्टि बताई है देव सृष्टि, ये उस ब्रह्म प्रजापति का ये अति सृष्टि है, विशेष सृष्टि है ये। कैसा? यत् श्रेयसो देवान असृजतः, कहते ये जो श्रेष्ठ देवताओं की सृष्टि की उसने, अग्नि आदि की सृष्टि की, अग्नि सोमा आदि की सृष्टि की, श्रेयस श्रेयसो देवान द्वितीय का बहुवचन श्रेयस माने प्रशंसनीय जो देवता हैं उनकी सृष्टि की, यही अति सृष्टि है प्रजापति की। अतः यन मर्त्य सन अमृतान, देखो कितना बड़ा काम किया, स्वयं मर्त्य होता हुआ अमृत देवताओं की सृष्टि की, अमर देवताओं की सृष्टि की, स्वयं मर्त्य होता हुआ प्रजापति ने ऐसा काम किया, ये कहते हैं। यन मर्त्य सन, स्वयं मर्त्य होता हुआ, मरणशील होता हुआ अमृतान असृजत, जो अमर देवताओं की सृष्टि की उसने, यही उसके अति सृष्टि है। मतलब सृष्टि को अतिक्रमण करके की गई सृष्टि को अति सृष्टि कहा, ऐसी सृष्टि है ये। क्यों? स्वयं मरते होता हुआ जो अमरों को सृष्टि की, देवताओं की सृष्टि की। यन मर्त्य सन अमृतान असृजत, स्वयं मर्त्य होता हुआ अमृत माने अमर देवताओं की सृष्टि की, तस्मात अति सृष्टि ही, इसलिए अति सृष्टि है, इसका अति सृष्टि नाम पड़ जाता है। अति सृष्टियाम ह अश्य यतस्याम भवती, इस रहस्य को जो जानता हो प्रजापति के, जो देव सृष्टि के बारे में जो जानता हो, वो भी प्रजापति के साथ तादात्म्य होकर के एक होकर के प्रजापति के सृष्टि में भी सृष्टि करने वाला हो जाता है, उसके अभिन्न होने से ये भी सृष्टिकर्ता हो जाता है, प्रजापति के साथ एक होकर ये भी सृष्टि करने वाला हो जाता है। ये कहा, ये जो प्रकरण जो दिखाया जा रहा है, ये जो ये प्रथम अध्याय के जो प्रथम जो ये आपके इसमें है, पांच छह ब्राह्मण है इसमें, प्रथम अध्याय में उषा ब्राह्मण माने पहला तो है उषा ब्राह्मण, उसके बाद अग्नि ब्राह्मण, उसके बाद उद्गीत ब्राह्मण, उसके बाद ये चल रहा पुरुषमित्र ब्राह्मण, आगे आएगा सप्तान्न ब्राह्मण, उसके आएगा नाम रूप कर्म ब्राह्मण। संसार के स्वरूप तीन रूप में है, नाम प्रत्येक वस्तु का नाम होगा, उसके का आकार होगा, और एक उसमें जो क्रियाशील जो क्रिया होगी, तीन ही आकार है। ये सब मुमुक्षुओं के लिए क्या उपयोग सारे संसार की चर्चा? कहते वैराग्य दिखाने के लिए, जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक अंतर्मुखी वृत्ति में जाएगा नहीं मुमुक्षुओं के लिए। यहां कोई देवलोक प्राप्ति आदि तो करना नहीं उसको मुमुक्षुओं को, मुमुक्षुओं को यहां जो बुभुक्षु हैं उनके लिए फल मिलेगा, तो मुमुक्षु के लिए फल चाहता नहीं, वो ब्रह्म होकर के सारी सृष्टि करना उसको काम है ही नहीं, चाहेगा नहीं, उसके किस लिए? वैराग्य के लिए। जब तक यहां से वैराग्य, विषयों से वैराग्य नहीं होगा, श्लोक और परलोक संबंधी भोगों से वैराग्य नहीं होगा, तब तक अंतर्मुखी वृत्ति के साधना करेगा ही नहीं। वैराग्य कारण है साधना के लिए, वैराग्य के बिना कोई साधना नहीं कर सकता। माने जो अंतर यात्रा बोलते हैं, बाहर की यात्रा तो चल रही है सब, जो भीतर की यात्रा है, कितने कठिनाई है, कहां कहां कैसे कैसे परिस्थितियां हैं, कैसे कैसे अपने घर पहुंचना है, वो अंतर यात्रा तब तक नहीं होगी जब तक बाहर से मुख मोड़ेगा नहीं। मुख तब मोड़ेगा, विरक्त होगा, विरक्त होने के लिए उसका स्वरूप सही दिखाना पड़ेगा। जब मेरे लिए अनुकूल नहीं है समझेगा तब तो छोड़ेगा। तो इसके लिए मुमुक्षुओं के लिए उपयोगिता इसमें है, वैराग्य में है। बुभुक्षुओं के लिए जो फल बताया जा रहा फल मिलेगा उनके लिए, दोनों के लिए उपयोगी है। तो प्रकार यह नहीं कि हमारे लिए काम नहीं, ऐसी बात नहीं। यदि हम मुमुक्षु हैं तो हमारे लिए कम से कम सुनते सुनते कुछ घृणा आ जाए इसके लिए, और बुभुक्षु यदि हैं तो ये फल मिल रहा है आपको, जैसा बताया गया वो प्रजापति के साथ एक होकर के सारी सृष्टि करने वाला हो जाता है, अपने रूप से नहीं, प्रजापति से तादात्म्य बन जाता है, तादात्म्य होने से प्रजापति से एक हो गया तो प्रजापति का कार्य उसी का कार्य माना जाएगा, इतना बड़ा आदमी हो जाएगा वो, ऐसा कहने के लिए प्रशंसा कर दी गई। ये कहा, अच्छा यहां तद इदम आहु में एक नंबर टिप्पणी है मूल में, तद इदम, तद यद इदम आहु, ऐसा है ना, तत् माने तत्र, तत्पद का अर्थ तत्र, उस विषय में। कर्मकांडे इत्यर्थ, कर्मकांड में लोग ऐसा बोलते हैं, कर्मकांड में क्या है, उस देवता की यजन करो, उस देवता की यजन करो, उस देवता की यजन करो, और भिन्न भिन्न फल, भिन्न भिन्न देवताओं का नाम, भिन्न भिन्न कर्मों का नाम, यह सब तुम्हें क्या चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए तो ऐसा यज्ञ करो, हाँ मुझे स्वर्ग चाहिए ऐसा यज्ञ करो, वृष्टि चाहिए ऐसा यज्ञ करो, ये सब बोलते हैं। तो कहां बोलते हैं, तत् माने तत्र, तद यद इदम आहू में कहते हैं, तत् माने तत्र माने कर्मकांडे इत्यर्थ, कर्मकांड में ये ज्ञान कांड में ऐसा नहीं बोलते अमुम एजा अमुम एजा ऐसा नहीं बोलते हैं। उसको यज्ञ करो इस कहां बोले कर्मकांड में कहेंगे कर्मकांडे इत्यर्थ। आहु शुद्ध कर्मिणा जिसमें कोई उपासना नहीं ज्ञान नहीं शुद्ध कर्मी है कौन है केवल कर्मी है उनको अच्छा कर्म करना परलोक जाना फल प्राप्त करना फल भोगना फिर कर्म करना फिर फल भोगना यही शुद्ध कर्मी होते हैं वो जो शुद्ध कर्मी लोग ऐसा कहते हैं जिसमें उपासना मिश्रित नहीं है ज्ञान मिश्रित नहीं है केवल कर्म ही कर्म है वो शुद्ध कर्मी जो शुद्ध कर्मी लोग हैं वह देवता भेदम पारमार्थिकम मन्यमान देवताओं को पारमार्थिक वास्तविक मानते हैं जैसे वेदांती मानना है नहीं अनेक नहीं एक ही देवता है मानना ऐसा नहीं मानते भिन्न भिन्न है वास्तविक भेद है देवताओं में देवता भेद मने पारमार्थिक मन्य माना आहु इत्यर्थ देवताओं को पारमार्थिक मानते वास्तविक मानते हैं ऐसा मन्यमान कहते हैं क्या कहते हैं देवम इति तन्न आदरणीयम इति शेष आगे भाष्य बोल दिया था अमुम यजा इत्यादि है ना मंत्र में था अमुम यजा इति एकैकम देवम देवम माने देवता की कभी अनादर नहीं करना चाहिए देवता है ऐसा मानते हो लोग फल देंगे उनकी पूजा करेंगे तो फल देंगे ये शुद्ध कर्मियों का ऐसा कहना होता है देवम इति तन्न आदरणीयम उनको अनादर नहीं करना चाहिए देवताओं की देवता नहीं है नहीं मानना चाहिए देवता है कहना चाहिए ऐसा कहते हैं क्यों फल लेना है उनसे कर्मी लोग ऐसा कहते हैं बता दिया आगे मंत्र पर अन्य तो नहीं टिप्पणी इधर विसृष्टि में है तस्य वसा विसृष्टि विसृष्टि माने विभूति ये सारे देवता उसी की विभूति ऐश्वर्य है वास्तव में देवता है ये उसी का ऐश्वर्य क्यों वही अनेक बना हुआ है प्रजापति है वही अनेक बना हुआ है वो कारण है और ये उसमें विवर्त कार्य है तो कार्य कारण से अभेद होता है वास्तव में एक ही देवता होता है कौन होता है प्रजापति अनेक देवता है ही नहीं किंतु शुद्ध कर्मी लोग वास्तविक जानते नहीं तत्त विवर्त को लेकर के चलते हैं उसकी यज्ञ करो हाँ क्या फल चाहिए जैसा जैसा फल चाहिए उसको यज्ञ करो बोलते रहते हैं किंतु उनकी निंदा के लिए वाक्य है ऐसा बोल रहा है भाष्य में बताएंगे टीका में कहते हैं ननु सर्वाश्रेष्ठ उगता सारी सृष्टि कह डाली आपने सारे माने मनुष्य बन गए घोड़ा आदि बन गए जो नहीं कहा वो भी अनुक्त है सबके सब हो गए हैं ऐसा बोल दिया सारी सृष्टि हो गई अब क्या रह गया सृष्टि के बारे में सर्वासृष्टि रुक्ता यही कहा टीका में कहा सर्वासृष्टि रुक्ता उक्तम च प्रजापति विभूति संकीर्तन फलम और प्रजापति के विभूति का संकीर्तन फल भी बता दिया मैं ही सृष्टि हूं सृष्टि नाम वाला हो गया हो वो भी कथन भी कर दिया फल भी बता दिया और फल क्या बताया वो व्यक्ति भी प्रजापति से अवैध होकर के प्रजापति के सृष्टि को ही सृष्टिकर्ता हो जाएगा फल भी बता दिया मुमुक्षुओं के लिए फल भी बता दिया मुमुक्षुओं के लिए तो फल से मतलब नहीं ये वैराग्य के लिए है प्रकरण है ये फल भी कथन कर दिया नाम सर्वासृष्टि उक्ता पूर्व में सभी सृष्टि कह दी और उक्तम च प्रजापति विभूति संकीर्तन फलम और प्रजापति के जो विभूति ऐश्वर्य है उसके संकीर्तन का फल भी बता दिया कथन करने का फल भी कथन हो गया अब क्या रह गया आगे के वाक्य के लिए किम अवशिष्यते यदर्थम उत्तरम वाक्यम क्या बचेगा जो आगे के लिए वाक्य क्यों देना पूरा हो गया एक पूर्वपक्ष शंका आ गई इतिहास संज्ञा सृष्ट्याम इत्यादि कहें अच्छा कहा एवं इत्यादि बोलते हैं भाष्य में एवं स प्रजापति इस प्रकार वो प्रजापति ने जगत इदम मिथुनात्मक सृष्टा जो मिथुनात्मक जगत है मिथुन स्वरूप जगत हर वस्तु में जोड़े होते हैं मनुष्य में भी जोड़े हैं पशु में पक्ष में सर्व जोड़ा होता है मिथुनात्मक जगत दिखते हैं मैथुनी सृष्टि वही मनुष्य द्रुपा के आगे तो यही भाष्य में कहते एवं स प्रजापति वो प्रजापति जगत इदम मिथुनात्मकम सृष्टवा मिथुन स्वरूप जो जगत है जोड़ द्वंद्व रूप जगत है प्रत्येक में दो दो है स्त्री पुरुष सब में है सभी जाति में त्रिपुरुष दो होते हैं आगे संतान उन्हीं से होना है त्रिपुरुष के माध्यम से होना है जो मिथुनात्मक द्वंद्वात्मक सृष्टि है पूरे कथन करके सृष्टि करके ब्राह्मणादि वर्ण नियंत्रित देवता सृष्टि आरऊ कहते हैं अब क्या कहते हैं सबसे पहले जो ब्राह्मणादि वर्णों का नियंत्रण करने वाले देवता की सृष्टि करना चाहते हैं प्रजापति माने शरीर शिष्ट हो गया है अभी ब्राह्मण नाम नहीं मिला है इनको ये क्षत्रिय है ब्राह्मण है वैश्य सूत्र नाम नहीं मिला अभी क्यों वर्ण घर देवता होंगे वहां, अभी देवताओं की सृष्टि करनी, यही कहते हैं। एवं स प्रजापतिर जगत इदम मिथुनात्मकम सृढ़ा, ये जो जगत है द्वंद्वात्मक जगत, इसको सृष्टि करके ब्राह्मणादि वर्ण नियंत्री देवता, ब्राह्मणादि वर्णों के नियंत्रण करने वाले जो देवता हैं, देवता शब्द स्त्रीलिंग है, इसे नियंत्री बोला, नियंत्रण करने वाले जो देवता हैं, वर्णों के नियंत्रण करने वाले देवता, उन देवताओं की द्वितीय का बहुवचन है, उन देवताओं की शिक्षु सृष्टि करने के इच्छुक है प्रजापति, आदौ आगो अभ्य मंथत को ले जाके अन्वय कर देना। आदौ अभ्य मंथत, सबसे पहले मंथन क्रिया क्रिया, क्या मंथन किया, हाथ और मुख को घर्षण करके अग्नि को पैदा किया, ये मंथन करके हाथ और मुख दोनों को घर्षण किया, मंथन करना होता है, जैसे दैत्य मंथे हैं उसके बाद घर्षण क्रिया किया, मुख और हाथ दोनों को करने के बाद अग्नि उत्पन्न हो गई, जो ब्राह्मण के नियंत्रण करने वाला देवता है, ये बोलना चाहते हैं। भाष्य में कहते हैं अथ इति शब्द, अथ शब्द और इति शब्द दिया है मंत्र में, अथ इति ये किसके लिए कहते हैं, अथ इति शब्द द्वयम, दो शब्द जो हैं, एक अथ शब्द और इति शब्द, ये दोनों शब्द अभिनय प्रदर्शनार्थम, ये अभिनय दिखाने के लिए है ये दोनों शब्द। क्या अभिनय दिखाना है कि अनुग्राह्य सृष्टि कथन करने के पश्चात आगे अनुग्राहक सृष्टि बतलाना है, ये अभिनय दिखाने के लिए अथ और इति दो शब्द है कहना चाहते हैं। अथ इति शब्द द्वयम अभिनय प्रदर्शनार्थम, तीन नंबर की टिप्पणी में इसको स्पष्टीकरण करते हैं। अथ इति अथ शब्दो अत्र अथ शब्दो अनुग्राह्य सृष्टि अनंतरीय अर्थ, यहां अथ शब्द अनंतर अनंतरीय अर्थ में, किसके अनंतरीय, अनुग्राह्य सृष्टि हो गया है, प्राणी सृष्टि हो गई है, अनुग्राही है, किंतु अब अनुग्राहक सृष्टि करना बाकी है, किसके द्वारा नियंत्रित होकर के कौन प्राणी कैसा काम करता है, अनुग्राहक देवताओं की सृष्टि करना है, एक उसके अनंतर है। इति शब्दस्तु मंथन प्रकार अभिनय प्रदर्शनार्थ, और इति शब्द किस प्रकार मंथन किया, यह अभिनय दिखाना, कैसा किया, दोनों हाथ और मुख का घर्षण किया, ये मंथन है। यहां उस प्रजापति ने अपने दोनों हाथों से अपने मुख को घर्षण किया, घर्षण करता गर्म होता है, हाँ, जैसे अग्नि मंथन करते हैं ना, काष्ठ नीचे ऊपर लकड़ी रखते हैं एक बीच में रख करके, अरणी मंथन जिसको बोलते हैं, रस्सी लगा के खींचते खींचते अग्नि पैदा हो जाती है, घर्षण करते करते गर्म हो जाता है, तो गर्म हो गया, अग्नि आ गई, हाथ और मुख का घर्षण किया, ये घर्षण कर गर्मी होने से मुख के भीतर और हाथ में लोम नहीं होते हैं, अग्नि ने जला दिया समझ लीजिए उसको, ऐसा है, यही कहा। अथ शब्द यहां पर अनुग्राह्य सृष्टि के अनंतर आनंतरीय अर्थ में है, और इति शब्द इति शब्द है मंथन प्रकार में, मंथन प्रकार व की जगह में नकार चाहिए टिप्पणी में, मंथन प्रकार अभिनय प्रदर्शनार्थम इति विवेक, मंथन प्रकार के अभिनय दिखाने के लिए है ये, प्रकार नहीं है नकार है वो, मंथन है वो, इसके लिए है ये कहा। भाष्य में आकर कहते अनेन प्रकारेण मुखे, इस प्रकार से, किस प्रकार से किया, उसने घर्षण किया दोनों हाथ और मुख, अनेन प्रकारेण इस प्रकार से मुखे हस्तो प्रक्षिप्य, मुख में हाथ को प्रक्षेप करके, मुख में हाथ को लगा करके, दोनों हाथों को मुख में लगाकर, हस्तो दो वचन दिया, दोनों हाथ, एक हाथ ने दोनों हाथों को प्रक्षिप्य, प्रक्षेप करके मुख में दोनों हाथों को रगड़कर अभ्य मंथत, उसको मंथन क्रिया किया, जैसे दधी मंथन होता है, अरणी मंथन होता है, उस पर घर्षण किया, दोनों हाथों से मुख को घर्षण किया, एक अपने मुख को घर्षण किया मंथन, माने आभिमुखे न मंथनम करोत कहते हैं, सामने होकर के मंथन किया या दोन मन किया, सर्व प्रयत्न आभिमुखे, सारे शक्ति लगा करके मंथन किया, घर्षण किया, पूरी शक्ति लगाई प्रजापति ने, आभिमुखे न का अर्थ कर दिया टिप्पणी में, सर्व प्रयत्न है ना, सारे प्रयत्न लगा करके मंथन किया, दोनों हाथों से मुख को रगड़ा, तब क्या हुआ, तो कहते हैं आभिमुखे न मंथन मकरोत, मंथन किया, मुखम हस्ताभ्याम मथित्वा, मुख और हाथ दोनों को मंथन करके, हाथों के द्वारा, ये तृतीयांत है, हस्ताभ्याम मुखम मथित्वा, हाथों के द्वारा मुख को मंथन करके, घर्षण करके, ऐसा करके, स मुखाच स माने प्रजापति, मुखाच योनि हस्ताभ्याम च, मुख और हाथ के द्वारा, दोनों के द्वारा, ये योनि है माने कारण है, किसके, अग्नि का कारण, सृष्टि होने के कारण है, मुखाच योनि हस्ताभ्याम, योनि का अर्थ कारण होता है, ये मुख रूप कारण से हस्ताभ्याम च, हाथ के माध्यम से, मुख से हस्ताभ्याम च योनिर्भ्याम, हाथ भी योनि हो गई, दोनों से काम किया, हाथ और मुख लगा के अग्नि की सृष्टि की, अग्निम ब्राह्मण जातेर अनुग्रह कर्तारम असृजत सृष्टवान, जो अग्नि की सृष्टि की, अग्नि कैसा है, ब्राह्मण जाति का अनुग्रह करने वाला है, वो अग्नि की सृष्टि की कहते हैं, ब्राह्मण जातेर अनुग्रह कर्तारम, ब्राह्मण जाति का अनुग्रह करने वाला, जो अग्नि है उसकी सृष्टि की, माने सृष्टवान उस सृष्टि की प्रजापति ने हाथों के द्वारा मुख को घर्षण करके ब्राह्मण जाति का जो उपकारक है ऐसे जो अग्नि है उस अग्नि देवता की सृष्टि की। दो हाथ है ना इसलिए योनि ध्यान, एक तो है मुख, मुखाच्य योनि, वहां वहां एक वचन है मुख रूप योनि से, और हस्ताभ्याम जो योनि भ्याम, दोनों हाथ भी योनि है इसलिए ये भी योनि हो गया, दोनों घर्षण किया है, एक वचन मुख के लिए दो वचन हाथों के लिए ऐसा है योनि भ्याम। अग्निम ब्राह्मण जाते और अनुग्रहकारम असृजता, माने सृष्टवान ब्राह्मण जाति का जो अनुग्रह करने वाला देवता अग्नि देवता उसकी सृष्टि की कहा। यस्माद क्यों ऐसा कहते हैं, यस्माद दाहक से अग्नि, अग्नि दाहक होता है जलाने वाला होता है, इसलिए लोम जला दिया उसने, हाथों के भीतर का लोम और मुख के भीतर का लोम जला दिया। यस्माद दाहक से अग्नि और जो दाहक वाला दाहक धर्म वाला अग्नि है योनि, ये दाहक धर्म वाले के योनि है, कारण है ये दोनों हाथ और मुख दोनों, ये दोनों के घर्षण से अग्नि निकला है, जो दाहक अग्नि के कारण होने से योनि, ये तद उभयम हस्तौ च मुखम च तस्मात, ये हाथ और मुख दाहक अग्नि के कारण है दोनों, योनि है ये जो दाहक अग्नि है उसके दोनों के अग्नि के कारण ये हाथ और मुख हो गए, इसलिए हस्तौ मुखम च तस्मात उभयम अपि, इसी हेतु से ना दोनों के दोनों दाहक अग्नि के कारण होने से दोनों के दोनों लोभ रहित होते हैं, हाथ और मुख लोम रहित होते हैं, तस्मात उभयम हाथ और मुख दोनों के दोनों अभी एतत ये दोनों के दोनों अलोमकम लोम वर्जितम लोम रहित होते हैं, इसमें लोम नहीं होता, हाथ में भी मुख में कहते हैं। शंका आती के किम सर्वम, मुख में भी सारे कोई मुख के भीतर कोई मुख में भी कोई लोम नहीं होता, कहीं भी नहीं होता या हाथ में भी कहीं नहीं, कहते नहीं बाहर तो होते हैं, मुख के भी बाहर मसरू आदि होते हैं, हाथ के बाहर भी होते हैं, क्यों भीतर में नहीं होते, कहते अंतरतः कहा हुआ है। प्रश्न उठा किम सर्वमेव, क्या पूरे हाथ और पूरे मुख लोम रहित होता है क्या, प्रश्न आया। तीन नंबर की टिप्पणी, सब आया अभ्यंतरम इत्यर्थम, बाहर भीतर कहीं भी लोम नहीं होता क्या हाथ और मुख में, प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं ना सिद्धांत का ना ऐसी बात नहीं, अंतरतो माने अभ्यंतरतः भीतर के तरफ लोम नहीं होते, हाथ में भी और मुख में भी, सभी नहीं पूरे हाथ में लोभ नहीं होता पूरे मुख में नहीं, मुख में भी मसरू आदि होते हैं बाहर तो होते हैं, हाथ में भी बाहर होता है किंतु भीतर नहीं होता, क्यों दाहक अग्नि के कारण, यही माने बाहर वाले से तो घर्षण नहीं किया भीतर घर्षण किया है, इसलिए भीतर लोभ नहीं होते, दाहक अग्नि के कारण होने से लोम जल गए समझो उसका, हाथ के भीतर मुख के भीतर लोभ नहीं होता, यही कहा। अस्थि योन्या सामान्यम उभयस्य, कहते स्त्री के योनि के सादृश्य इसमें है, यह हाथ में और मुख में, अस्थि ही योनिया सामान्यम, जो स्त्री के योनि है ना उसके सादृश्य उभयम अस्य उभयस्य अस्य, ये दोनों का हाथ और मुख दोनों का ये होता है, क्या होता है स्त्री के योनि के सादृश्य है, उभय शब्द एक वचन में प्रयोग होता है तो दो का कथन किया या एक वचन या बहुवचन होता है, उभय शब्द का द्विवचन नहीं होता, एक वचन में प्रयोग कर दिया, यह दोनों का ऐसा अर्थ है, हाथ और मुख में स्त्री के योनि के सादृश्य है, क्या सादृश्य, तो कहते हैं किम प्रश्न हुआ क्या सादृश्य है, तो कहते हैं अलोमका ही योनिर अंतरतः स्त्रीणाम, स्त्री के जो योनि होती है भीतर से लोम नहीं होती, इसी प्रकार है उसी के सादृश्य इसमें है, कि ये भी योनि शब्द का प्रयोग कर दिया यहां, अग्नि की उत्पत्ति के कारण है ये, इसलिए भीतर से लोम रहित होते हैं, ये कहा। तथा ब्राह्मणों की मुखादेव यज्ञ प्रजापति, देखो अग्नि प्रजापति के मुख से निकला है और ब्राह्मण भी प्रजापति के मुख से निकला है, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य कृतः उरुत दशे द्वैश्य पदभ्याम सूत्रो अजायत, ऐसा शुक्ल यजुर्वेद में है पुरुष सूक्त में आता है, इस परमात्मा के मुख से ब्राह्मण निकले ऐसा आया, ब्राह्मणों से मुखमासित मुख में था ब्राह्मण इसके मुख से निकला है, बाहु राजन्य कृत उसके हाथों से राजन्य क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई कहा, उरुत दशे द्वैश्य जंगा से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है, पद्माम शूद्रो अजाय था पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई ऐसा आया है, तो इसी कारण से एक ही योनि वाले हो गए दोनों, कौन ब्राह्मण और अग्नि, अग्नि भी उस प्रजापति के मुख से निकला अभी अभी चर्चा है, और वहां यजुर्वेद के में माने पुरुष सूक्त में आता है ब्राह्मण इसी से उत्पन्न हुआ है, तो दोनों की योनि एक ही हो गई, इसलिए वो जो अग्नि होगा अपने ही योनि वाला जो ब्राह्मण है उसको उपकार करता है, कहते हैं। तथा ब्राह्मणोपि मुखादेव यज्ञ प्रजापते, ब्राह्मण भी प्रजापति के मुख से ही उत्पन्न हुए हुआ। ये लिट लगा रहे यज्ञ, यज्ञ यज्ञाते यज्ञिरे बनना है, लिट लगा रहे, उत्पन्न हुआ ब्राह्मण भी प्रजापति के मुख से ही उत्पन्न हुआ। इसलिए एक ही होने वाले हो गया अग्नि और ब्राह्मण, दोनों क्या हो गया एक ही कारण वाले हो गए। ये कहते हैं तथा चार की टिप्पणी में कहते हैं तथा में अग्निवत, जैसे अग्नि प्रजापति के मुख से उत्पन्न हुआ अभी अभी बताया, उस प्रकार ब्राह्मण भी प्रजापति के मुख से है, क्यों ब्राह्मण से मुखवासित ऐसा पुरुष सूक्त में आता है। इसलिए तस्मात एक योनित्वा, दोनों के योनि एक ही कारण एक ही है, प्रजापति है योनि अग्नि के और ब्राह्मण के, दोनों के योनि एक ही है, एक ही योनि कारण होने से ज्येष्ठेन इव अनुजो अनुगृह्यते अग्निना ब्राह्मण, जैसे बड़े से छोटे अनुगृहित होता है, लोक में ऐसा देखा जाता है, जैसे ज्येष्ठेन अनुजो अनुगृह्यते, जिस प्रकार बड़े के द्वारा छोटा अनुगृहित हो जाता है, ठीक इस प्रकार अग्नि के द्वारा ब्राह्मण अनुगृहित हो जाता है। अग्नि ब्राह्मण का उपकारक है, अनुग्राहक है, कि एक ही कारण वाले हैं ये दोनों भाई हैं, ये मान लो ऐसी स्थिति है तो बड़े के द्वारा छोटा अनुगृहित होता है जैसे लोग भी देखा है, ठीक इसी प्रकार अग्नि के द्वारा ब्राह्मण अनुगृहित हो जाता है, वो अनुग्राहक है। ये कहा तस्माद योग योनित्वाद, इसलिए एक ही योनि होने से, एक योनि माने कारण, एक ही कारण है प्रजापति, एक ही कारण है इसका, उस वो भी मुख से पैदा हुआ है, ये भी मुख से पैदा हुआ है, एक ही योनि मुख है, प्रजा जो ब्रह्मा का मुख है उसी से पैदा, प्रजापति के मुख से अग्नि भी पैदा हुआ और ब्राह्मण भी पैदा हुआ, अग्नि पैदा के लिए यहां बता दिया अभी अभी, अब माने दोनों हाथों से मुख मंथन किया तो अग्नि प्रकट हो गए, कहा अग्नि की उत्पत्ति बताई, और ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष उक्तम है, ब्राह्मणों से मुखमाशित, इसके मुख से ब्राह्मण निकले आया है, इसलिए एक योनि होने से ज्येष्ठे नैव अनुगृह्यते, जैसे बड़े के द्वारा छोटा अनुग्रहित होता है लोक में, इसी प्रकार अग्निना अनुगृह्यते ब्राह्मण, अग्नि के द्वारा अनुग्रहित हो जाता है ब्राह्मण, एक ही कारण है मुख है, प्रजापति के मुख से दोनों निकले हैं, यही है। तस्मात ब्राह्मणों अग्निदेवत्यो, इसलिए ब्राह्मण कौन सी देवता वाला होता है, अग्निदेवता वाला है, कौन सा देवता इसकी है, अग्निदेवत्य अग्निदेवता वाला होता है, अग्निदेवता वाला ब्राह्मण होता है। और मुख वीर्यश्च स्मृति स्मृति प्रसिद्धम, और मुख इसका वीर्य है, इसी में मुख में इस बल है इसका, ब्राह्मण का बल हाथ में नहीं है, हाथ में बल तो क्षत्रियों का होता है, मुख में अभिशाप दे सकता है, अनुग्रह आशीर्वाद दे सकता है, मुख में ही बल है इसका, शुभम भवतु बोल सकता है, सर्वस्व नाशम भवतु बोल सकता है, मुख में ही शक्ति है इसकी, हाथ हाथ में नहीं है इसकी शक्ति। तस्माद ब्राह्मणो अग्निदेवत्य, इसलिए अग्निदेवता वाला है ब्राह्मण, क्यों एक ही मुख से, जिस मुख से अग्नि उत्पन्न हुआ उसी प्रजापति के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है, एक ही होने वाले हैं, बड़े के द्वारा छोटा अनुग्रहित हो जाता है, इसलिए तस्माद ब्राह्मणो अग्निदेवत्यो, ब्राह्मण जो है अग्निदेवता वाला है। और मुख वीर्यश्च, मुख में ही इसके वीर्य सामर्थ्य है, इसके जो भी सामर्थ्य है मुख में ही है, बस अभिशाप दे सकता है, अनुग्रह कर सकता है, जो भी कर सकता है, निग्रह अनुग्रह जो भी है मुख में, हाथों से नहीं कर सकता, बल नहीं, शारीरिक बल नहीं होता इसमें। मुख वीर्यश्च इति श्रुति स्मृति प्रसिद्ध, श्रुतियों में प्रसिद्ध है, स्मृतियों में भी प्रसिद्ध है बात, अग्निदेवता वाला ब्राह्मण है और मुख में ही इसकी शक्ति है, जो भी सामर्थ्य मुख में ही, जो कुछ हो मुख से ही कर सकता है वो, बाकी शारीरिक बल नहीं होता, डरता है, डरपोक होता है, ऐसा कहा गया। टिप्पणियां पांच और छह की, पांच में कहते हैं ब्राह्मण से अनुग्राह्यत्वाद, ब्राह्मण अनुग्राही है किसके द्वारा, अग्नि के द्वारा, अग्नि जो है अनुग्राहक है, ब्राह्मण अनुग्राही है, ऐसा। तेज सामर्थ्यम से वीर्यम, यहां क्या है कहते हैं वीर्य शब्द कहा, मुख वीर्य से बोल दिया, मुख में तेज होता है इसका, क्या होता है तेज, यहां वीर्य का अर्थ तेज, तेज सामर्थ्य, तेज रूपी सामर्थ्य है, यही है वीर्य कहा। अच्छा ठीक है, देखें इसको, आदौ अव्यमंथत इति संबंध, भाष्य में जो आदौ शब्द कहीं है और अव्यमंथत कहीं आगे पड़ा हुआ है, आदौ अव्यमंथत ऐसा संबंध करना, ये कहा भाष्य में द्वितीय पंक्ति में आदौ शब्द है और अंत में जाके अंतिम अव्यमंथत है, उसका आदौ का संबंध किसके साथ होगा, अव्यमंथ, सबसे पहले मंथन कर्म किया ऐसा बोलना चाहते हैं, किस साधन से किया, हाथ और मुख दोनों से, ये बोलना है, ये कहा। अभिनय प्रदर्शन में विषयता, अथ शब्द और इति शब्द अभिनय दिखाने के लिए कहा था, ये अभिनय प्रदर्शनार्थ बोल दिया भाष्य में अथ और इति शब्द अभिनय दिखाने के कहा तो क्या अभिनय उसको विस्तार करते हैं अनेन इत्यादि का अनेन प्रकार इस प्रकार से मुखे हस्त प्रक्षिप्य मुख में हाथ को प्रक्षेप करके और अव्यमंथत माने आविमुखेण मंथनम करो माने सारे प्रयत्न लगा करके मंथन किया उसने पूरी शक्ति लगाई मंथन करने के लिए कहा मुखम हस्ताभ्याम मथित्वा मुख को हाथों के द्वारा मुख को मंथन करके हस्ताभ्याम तृतीय द्विवचन है मुखम द्वितीय का एक वचन है दोनों हाथों से मुख को अभिमंथन करके स मुखाच योनि और हस्ताभ्याम से मुख रूपी योनि और हाथ रूपी वो भी योनि है दोनों काम कर रहे हैं दोनों कारण है अग्नि उत्पत्ति के लिए योनि भ्याम हाथ रूपी दोनों योनि है दो योनि और मुख एक योनि इनके ब्राह्मण जातेर अनुग्रह कर्तारम असृष्टता श्रीवान ब्राह्मण जाति का जो अनुकर्ता है अग्नि उसको सृष्टि की ये कहना है ठीक है हमें कहते हैं मुखादेर अग्निम प्रति योनित्व गमक महा मुखादि जो है ना अग्नि के प्रति आदि से कहना हाथ मुख और हाथ दोनों है अग्नि के प्रति योनि है कारण है इसमें गमक बताते हैं क्या गमक है कहते हैं यस्माद इत्यादि का यस्माद दाहक से अग्नेर योनिर एतद उभयम हस्तौ च मुखम च इसलिए देखो दाहक अग्नि के कारण बने हुए हैं ये हाथ और मुख इसलिए इनके भीतर में लोम नहीं होता क्यों दाहक के कारण बने हैं कार्य दाहक है उसे जला दिया मुख के भीतर भी केस लोम नहीं होता हाथ के भीतर भी लोम नहीं होता कहा यस्मात दाहक से अग्नि योनि जिस कारण से दाहक अग्नि अग्नि दाहक रूप है दाह करने वाला है उसके ये कारण है दोनों मुख और हाथ योनि एतद उभयम हस्तौ च मुखम च तस्माद इसलिए उभयम अपी एतद अलोमगम लोमगर्जितम ये दोनों को दोनों लोम रहित होते हैं हाथ और मुख ऐसा कहा ठीक है हमें कहते हैं प्रत्यक्ष विरोधम संकितवाद उसे पूर्ववादी बोलता है महाराज प्रत्यक्ष मुख में भी लोम होता है हाथ में भी लोम होता है कैसे अलोमक होते हैं दोनों मुख और हाथ प्रत्यक्ष विरोध है तो प्रत्यक्ष विरोधम संकितवा दूषयति प्रत्यक्ष विरोध की शंका करवा करके दोष दूषण करते हैं सिद्धांत कहते हैं सात की टिप्पणी है प्रत्यक्षण ही मुखोपरि मसुरादि लोमानि दृश्यन्ते प्रत्यक्ष प्रमाण से मुख के ऊपर भाग में मसुरु आदि दिखते हैं दिखाए और हस्त पृष्ठ भागे से हाथ के जो पृष्ठ भाग है दूसरी तरफ प्रत्यक्ष विरोध है प्रत्यक्ष विरोध है वहां लोभ होता है आपने कैसे कह दिया हाथ और मुख में लोभ नहीं होते इस शंका की तो उत्तर देते हैं किम सर्वम एव ये प्रश्न हुआ क्या सबके सब लोभ रहित होते हैं तब सिद्धांत का नौ यही कहना है नौ अंतरतो अभ्यंतर अंतरता शब्द दिया है भीतर से लोभ नहीं होते हाथ और मुख में बाहर तो है अंतरता ऐसा कहा ठीक है हस्तयोर मुखे च योनि शब्द प्रयोगी निमित्त महा हाथ दोनों हाथों को और मुख में दोनों हाथों में और मुख में जो योनि शब्द का प्रयोग हुआ है योनि शब्द का प्रयोग जो उत्पत्ति के कारण को योनि माना जाता है स्त्री के योनि को योनि कहते हैं उत्पत्ति के कारण है तो इनको कैसे कहा हस्तयोर मुखे च योनि शब्द प्रयोग निमित्त महा हाथ और मुख में योनि शब्द प्रयोग होने में निमित्त बताते हैं अस्थि ही कहा अस्थि ही योन्या सामान्यम उभयस्य अस्य ये दोनों का योनि के साथ स्त्री के योनि के साथ सादृश्य है मुख और हाथ का क्या सादृश्य है कहा अलोम का ही योनिर अंतरता स्त्रीणाम स्त्री के जो योनि होते हैं भीतर से लोम नहीं होते तो इनमें भी भीतर से लोम नहीं है सादृश्य है इसलिए योनि है ये भी अग्नि की योनि है ये कहा हाँ आगे ठीक है मैं प्रजापतेर मुखात इत्थम अग्नि सृष्टोपी प्रजापति के मुख से इस प्रकार अग्नि की सृष्टि होने पर भी कथम ब्राह्मणम अनुग्रहाति अग्नि ब्राह्मण के अनुग्रह कैसे करेगा ये प्रश्न आया तो कहा तथा ब्राह्मणों भी मुखादेव यज्ञ प्रजापति अग्नि जैसे प्रजापति से मुख से अग्नि की उत्पत्ति हुई है उस प्रकार ये ब्राह्मण भी प्रजापति के मुख से उत्पन्न हुआ है माने अन्य मंत्र वर्ण है माने यजुर्वेद में ही हो माने पुरुष उक्त में बात है ब्राह्मण से मुखमासित ऐसा सूत्र है मंत्र है कहा ये कहा ठीक है हमें कहते हैं उक्ते अर्थे श्रुति स्मृति संवादम दर्शेती है अग्नि के द्वारा अनुग्राही होता है ब्राह्मण ब्राह्मण भी प्रजापति के मुख से ही उत्पन्न हुआ है इस विषय में श्रुति और स्मृति का संवाद दिखाते हैं कहना चाहते हैं आठ की टिप्पणी में कहा कि अनेन ब्राह्मण अनुग्राहत्व अग्नेर ब्राह्मण अनुग्राहकत्व रूपे अग्नि के द्वारा ब्राह्मण अनुग्राहक होता है इस विषय में श्रुति स्मृति को प्रमाणित कर देगा तस्माद इत्यादि कहा है तस्माद योग योनित्वाद, माने श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है बात, श्रुति में भी है स्मृति में भी है, ब्राह्मण प्रजापति के मुख से पैदा हुआ करके। तस्माद योग योनित्वाद, एक ही कारण होने से ज्येष्ठे न इव अनुजो, जैसे बड़े के द्वारा छोटा अनुग्रहित हो जाता है, इसी प्रकार अनुग्रहते अग्निना ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है अग्नि के द्वारा अनुग्रहित हो जाता है। तस्मात ब्राह्मणो अग्नि देवत्यो हो, इसलिए ब्राह्मण जो है अग्नि देवता वाला है। मुखवीर्यश्च, और मुख ही उसका वीर्य है, सामर्थ्य है, बाकी शरीर में सामर्थ्य नहीं, बल बल नहीं होता। स्मृति स्मृति सिद्धम, यह स्मृति हमें स्मृति भी सिद्ध बात है, ये बता दिया। श्रुति कहा है तो कहते आग्नेय वही ब्राह्मण, ऐसा श्रुति कहते हैं कहीं, देखो अग्नि अग्नि संबंधी ब्राह्मण होता, अग्नि देवता संबंधी ब्राह्मण होता है, ऐसा आया है आग्नेय ब्राह्मण, अग्नि देवता संबंधी को आग्नेय का ढक प्रत्यय लगा दिया, आग्नेय बना दिया, आग्नेय ब्राह्मण, ब्राह्मण अग्नि देवता वाला है, ऐसा कहीं श्रुति में है बात इत्यादि श्रुति। तद अनुसारणी से स्मृति रखा, और इसी श्रुति का अनुसरण करने वाला स्मृति भी देखना चाहिए, ब्राह्मण अग्नि देवता वाला होता है करके, जो स्मृति जहां कही होगी उसको लेना चाहिए कहा। आगे टीका में कहते हैं अग्निम अश्रजता इति एतत् उपलक्षणार्थम अभिप्रेत्य सृष्टांतर, यहां तो केवल अग्नि की ही उत्पन्न की आया, भागे अभी इंद्र की आदि की उत्पत्ति क्षत्रिय आदि की उत्पत्ति नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं पता, केवल अग्निम अश्रजता इत्यादि आया, इतनी बात इतनी बात की आ गई। तो आगे कहते हैं आगे अग्निम अश्रजता इति एतत् उपलक्षणार्थम, उपलक्षण है, ये उपलक्षण ये होता है अपना ग्रहण करता हुआ दूसरे को भी ग्रहण करता हो उसको उपलक्षण कहते हैं। स्वग्राहकत्व सति स्व इतर ग्राहकत्व उपलक्षण लक्षण, अपना ग्रहण करता हुआ अन्य का भी ग्रहण करने वाले को उपलक्षण, यही है। अग्निम असृजता जो शब्द है, खाली अग्नि की सृष्टि नहीं, औरों की सृष्टि हुई है, इंद्र आदि की सृष्टि हुई है, क्षत्रिय आदि की सृष्टि है, ये सब बताना है भी। क्यों वर्ण और वर्ण के जो अनुग्रह करने वाले देवता हैं, चारों वर्णों की सृष्टि बतानी है। एक ब्राह्मण हो गया अभी अग्नि देवता के द्वारा अनुग्रही होगा, अब क्षत्रियों के लिए बोलना होगा इंद्र के द्वारा अनुग्रही होना, उनको अनुग्राहक क्षत्रिय होगा वह इंद्र होगा, इस प्रकार वैश्यों के लिए बोलना है, इसलिए शूद्र के लिए बोलना है, जो चार वर्ण होते हैं, चारों वर्णों के जो अनुग्राहक देवता है उनको बताना है। ये उपलक्षण है, यहां अग्निम अश्रजता शब्द ये बोलना चाह रहे हैं, अग्निम अश्रजता इति एतत् उपलक्षणार्थम इति अभिप्रेत्य सृष्टांतरम, अन्य सृष्टि को भी कथन करते हैं अब यहां, श्रुति में नहीं दिया अन्य सृष्टि किंतु उपलक्षण मान करके भाष्यकार अन्य सृष्टि भी बताते हैं, ये कहना चाहते हैं। तथा कहा भाष्य में, तथा बलाश्रयाभ्याम बाहुभ्याम, बल का जो आश्रय होता है बाहु, कोई भी चीज उठाना पड़े कुछ भी करना पड़े तो हाथ का प्रयोग होता है, क्या हाथ से उठाया जाता है वजन आदि उठाने का काम आदि, कौन करेगा काम, हाथ करता है, बल का आश्रय हाथ है, बलाश्रय है। तथा बलाश्रयाभ्याम बाहुभ्याम, जो बल का आश्रय हाथ है दोनों हाथों से, बाहुभ्याम बलभिद आदिकम क्षत्रिय जाति नियंतारम क्षत्रियम चह अश्रजता, ऐसा लगा देना सृष्टि की, ऐसा पद लाना यहां भी, जैसे अग्निम अश्रजता है यहां अश्रजता क्रिया को ला करके जोड़ देना। तो उसी प्रकार उस परमात्मा ने जो अपने दोनों हाथों से जो बल का आश्रय हाथ, जो शक्ति हाथ में है शारीरिक शक्ति, तथा बलाश्रयाभ्याम बाहुभ्याम, बल का जो आश्रय है हाथ बाहु हाथ के द्वारा, बलाभिद बलभिद आदिकम, बलभिद माने इंद्र होता है, दूसरे शत्रु के बल को भेदन करने वाले को बलभिद बोला जाता है, शत्रु के बल को छीण करने वाले को बलभित बोला जाता है, बलभित आदिकम, बलभित माने क्षेत्रीय, एक है इंद्र, इंद्र आदि ये बोल रहा है, बलभित आदिकम या आदि से लेना है, वसु होगा पुषा होगा, आगे वैश्यों के लिए वसु है क्योंकि धन के लालची होते हैं, यदि माने आज जो कमाई होगी उसको कम करके कुछ ना कुछ बचाना होता उनको जिंदगी में, वैश्य ऐसे होते हैं, वो वसु धन उनका देवता ही वसु है धन है, ऐसा तो बलभिद आदि क्रम से लेना, वसु और पूषा को लेना आदि से। तो तथा बलाश्रयाभ्याम बाहुभ्याम, उस प्रजापति ने जो अपने हाथों से बल का जो आश्रय हाथ उन दोनों से, बलभिद आदिकम माने इंद्रादि जो है इनका, क्षत्रिय जाति नियंत्रण, वो बलभिद इंद्र जो होता है किसके नियंत्रण करता है, क्षत्रिय जाति के नियंत्रण करने वाला, उनको क्षत्रिय क्षत्रियों को भी सृष्टि की, माने मानवी सृष्टि तो हो गई थी किंतु ये क्षत्रिय जो बर्ण है उसकी सृष्टि नहीं की थी, ब्राह्मण भी शरीर से तो सृष्टि पहले हो गया था अनुग्राही हो, अभी ब्राह्मणत्व की सृष्टि अभी कर दी थी, अभी यहां ब्राह्मण सृष्टि की कहा था, तो इसी प्रकार क्षत्रिय जाति की भी सृष्टि की, ये क्षत्रिय है करके निशान लगा, मोहर लगा दिया, ऐसा उनके अनुग्राहक देवता इंद्र और क्षत्रिय इनकी भी सृष्टि की समझना एक उपलक्षण है। अग्निम अश्रित वाक्य उपलक्षण है। तथा बलाश्रयाभ्याम बाहुभ्याम बलभिद आदि कम, बलभिद होता इंद्र, इंद्रादि जो है उनका, क्षत्रिय जाति नियंतारम, क्षत्रिय जाति के जो नियंता होते हैं ये इनको क्षत्रिय हम चाहो, क्षत्रिय को भी सृष्टि की, मैंने वर्ण की सृष्टि की, शरीर की सृष्टि तो पहले हो गया था, मनुष्य अजायंत बोल दिया था, सब मनुष्य पैदा हो जाते हैं बोला था, जायंत बोला था, किंतु अभी वर्ण की सृष्टि की, नियंत्रण करने वाला देवता नियंता और नियम या दोनों की सृष्टि कर दी। तस्मात इसी कारण से उसने हाथ से ही, प्रजापति ने अपने हाथों से इंद्र की सृष्टि की और क्षेत्रियों की सृष्टि की, इसलिए तस्मात ऐन्द्रम क्षेत्रम बाहुवीर्यम च इति श्रुतौ स्मृतौ च प्रसिद्ध च अवगतम कहते हैं। इसलिए इंद्र और क्षेत्रिय बाहुवीर्य वाले हैं, हाथ के सामर्थ्य वाले होते हैं, हाथ में सामर्थ्य, इंद्र का भी हाथ में सामर्थ्य है, लड़ाई करने में समर्थ है, और क्षेत्रिय भी हाथ में सामर्थ्य वाले होते हैं, ऐसा श्रुतौ स्मृतौ च अवगतम, श्रुति स्मृति में जाना जाता है, उन श्रुतियों में कथन है, क्षत्रिय और इंद्र जो होते हैं बाहुवीर्य वाले होते हैं, कौन वीर्य, और ब्राह्मण कौन सा होता है, मुखवीर्य वाला होता है, अभिशाप देने में डरते हैं लोग, किंतु अनुग्रह आदि करने में वो होते हैं बाहुवीर्य वाले, लड़ाई आदि करने में समर्थ होते हैं, इंद्र दैत्यों के साथ लड़ता है, और यहां भी क्षत्रिय दूसरे परसेना के साथ लड़ती है, ये बाहुवीर्य वाले होते हैं कहा। तस्मात ऐन्द्रम क्षत्रम च, ये इंद्र है और क्षेत्रीय है, बाहुवीर्यम चाह और बाहुवीर्य वाले होते हैं, श्रुतौ स्मृतौ च अवगतम कहा, माने ये श्रुति स्मृति में जाना गया। यहां एक नंबर टिप्पणी दिया है, तस्मात इंद्र क्षेत्रयोर बाहुजत्वात, इंद्र और क्षेत्रीय दोनों बाहुज है, हाथ से पैदा किया है परमात्मा ने, यहां तो क्षेत्रीय के लिए तो कहा ही बाहु से पैदा हुआ करके बोल दिया बाहुवीर्य, और क्षेत्रीय के पैदा पुरुष उक्त में है बाहुराजन्य कृत, उसने बाहुभ्याम राज बाहु हाथ से पैदा किया है क्षेत्रियों को, ऐसा आया राजन्य माने होता है क्षेत्रिय। तथा उरुतः उसी प्रकार उरु से जंगा से उरुतः इहाश्रयात, जो उरु जो होता है चेष्टा का आश्रय होता है, जो चलने फिरने का काम करे तो यही आगे जाता है, पैर आगे जाता है उरुतः माने, तथा उरुतः माने उरु से जंगा से इहाश्रयात, उरु कैसा होता है यहा का चेष्टा का आश्रय होता है, वसुआदि लक्षण जो वसुआदि स्वरूप हैं माने विषो नियंतारम, जो वैश्य जाति का नियंता है वसु इत्यादि, और विषम च और वैश्य जाति की भी, मानवीय सृष्टि पिंड की सृष्टि तो हो गई थी, अब वर्ण सृष्टि कर दिया, वैश्य जाति की सृष्टि और उनके जो नियंता देवता वसु है नियंत्रण करते, दोनों की सृष्टि की, एक उरु से जंगा से सृष्टि की, कहा तस्माद कृषि आदि परो वसुआदि देवता से वैश्य, इसलिए क्या होता है कि खेती आदि करने वाला होता है वैश्य, कृषि आदि परायण होता है, उरु से सृष्टि जंगा से सृष्टि है, इसलिए कृषि आदि पर हो, कृषि आदि परायण होगा, खेती आदि गोसेवा आदि करने वाला होगा, और वसु आदि देवता से वसु आदि देवता वाले होंगे, ये कहा वैश्य ऐसा होता है। दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं यहाश्रयोर उरुजत्वात वसुआदि अनुजत्वात च कहा, यहा का आश्रय जो चेष्टा का आश्रय तो उरुजन्य है, यदि जंगा न हो तो चल फिर नहीं कर सकता, इधर उधर चल नहीं सकता, चेष्टा का आश्रय है वो, और वसुआदि अनुजत्वात, और वसु के अनुज है ये वैश्य, वसु बड़े भाई हैं और ये छोटे भाई हैं वैश्य, इसलिए उनके द्वारा ये अनुग्रहित होते हैं, ये कहा। तथा पूषणम इसी प्रकार पूषा देवता की सृष्टि की, जो शूद्रों के अनुग्राहक देवता है पूषा, तथा पूषणम पृथ्वी देवताम, पृथ्वी देवता है, पृथ्वी देवता पूषा देवता है, पृथ्वी देवताओं शूद्रम चाहो शूद्र को भी पदभ्याम परिचरण समम अस्त्रिजत, पैरों से सृष्टि की, इसे वो सेवा के लिए परिचरण समम सेवा में जो समर्थ होते हैं उसकी सृष्टि की, कहा प्रसिद्ध है स्मृति स्मृति में प्रसिद्ध है। पूषणम तीन नंबर की टिप्पणी देते हैं, पुष्यति इति व्युत्पत्तिया पोषण कर्तृम पृथ्वी अभिमानी देवताओं कहते हैं, पुष्यति इति पूषा पोषण कर, सबको पोषण पोषण करने वाले को पूषा कहा जाता है, पोषण पोषण कहां से होता है, धरती से होता है सबके पोषण, यदि धरती में रत्न आदि न हो, धरती में अन्न आदि न हो तो किसी के भी पोषण होना संभव नहीं है, रत्न आदि सब धरती में है, अन्न आदि सब धरती में होते हैं, उसके जो अभिमानी देवता, ये धरती तो पोषण नहीं कर पाएगी, जड़ है, किंतु वो जो अभिमानी देवता है पृथ्वी के अभिमानी देवता को पुषा कहा जाता है। पुष्यति पशु पुष्प पुष्टौ धातु है, सबको पुष्टि करने वाले को पुषा बोला जाता है। पुष्यति व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति से पोषण कर्त्रिम पृथ्वी अभिमानी देवताम, जो पृथ्वी के अभिमानी देवता है सबको पोषण करने वाले देवता, उसको यहां पुषा कहा जाता है। पुषाम पृथ्वी देवताम शूद्रम च और शूद्र के पदभ्याम, पैरों से सृष्टि की परमात्मा ने पदभ्याम शूद्र हो जाए था, शूद्र की उत्पत्ति पैरों से कहा है। ये परिचरण क्षमम, सेवा में जो सक्षम होते हैं ये अस्त्री उस प्रजापति ने सृष्टि की इति श्रुति स्मृति प्रसिद्ध, अन्य श्रुतियों में स्मृति में प्रसिद्ध है ये कहना है। तत्र क्षेत्रादि देवता सर्गम यह अनुक्तम भक्षमाणम अपनी उक्तवत उपसंगरती सृष्टि साकल्य अनुकृत्य कहते हैं। जो यहां पर अभी उस विषय में क्षेत्रादि के अभी यहां सृष्टि की कथन नहीं किया, इसमें केवल ब्राह्मण इसके अग्नि देवता की सृष्टि कहा और सोम देवता की सृष्टि की, दो की सृष्टि बताई अन्न और अन्नाद बताने के लिए। तो कहते हैं भाष्य में कहते हैं तत्र चार की टिप्पणी में कहा तत्र शब्दार्थ तत्र शब्द अर्थष्टिक होता है, इसके टीका में अर्थ बताएंगे, तत्र का अर्थ क्या है आगे बताएंगे, कहना चाहते हैं टीका में बता देंगे, बता रहे हैं। तत्र क्षेत्रादि देवता सर्गम यह अनुक्तम, क्षेत्रादि देवताओं की सृष्टि यहां अभी कहा नहीं है, यहां अनुक्त है, यहां तो केवल अग्नि की सृष्टि की है और ब्राह्मण की चर्चा से आ गई, क्षेत्रीय आदि की सृष्टि नहीं बताया यहां अनुक्तम। भक्षमाणम अपनी आगे कहने हैं, ग्यारहवें मंत्र में जाकर के आगे बताएंगे ये सृष्टि भक्षमाण है, माने क्षेत्र वर्ण वर्णों की सृष्टि जो है क्षेत्र आदि की सृष्टि वहां बताएंगे, भक्षमाण है आगे कहे जाने वाले सृष्टि होने पर भी। उक्तवत उपसंहार दे, कहा हुआ जैसा करके उपसंहार कर देते हैं भाष्यकार, क्यों कहते हैं सृष्टि साकल्य अनुकृत्य ही, सृष्टि की सकलता के कथन करने के लिए, संपूर्ण सृष्टि के कथन करने के लिए उसको बोल देते हैं, बोला यही यही बोलना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं यहां। अच्छा संपूर्ण सृष्टि के कथन कर देते हैं, कहा सृष्टि की सकलता की हो जाए या चर्चा हो जाए इसके लिए कहा, यद्यपि यहां कहा नहीं है आगे कहेंगे। अनुक्तम पांच की टिप्पणी, तत्र चार की टिप्पणी बोल दिया कि सब तत्र शब्द शब्दार्थ टीकोक्ता, ये टीका में तत्र शब्द का अर्थ लगाया है, कैसे लगाया है टीका में कहा है अग्नि सर्गस्य भक्षमाण इंद्रादि सर्ग उपलक्षणत्व सति सृष्टि साकल्याद एसौ एव सर्वे देवा इति उपसंहार सिद्धि इति फलितम महा, क्यों आगे इस मंत्र में एसौ एव सर्वे देवा बोलना है, सारे देवता यही प्रजापति है कहना है, सृष्टि पूरी हुई नहीं है तो इसलिए क्या कर आगे भक्षमाण है, यद्यपि क्षेत्रीय आदि की सृष्टि बाकी कहना है आगे, किंतु उस सृष्टि की जो यह पूर्ति करने के लिए एसौ एव सर्वे देवा की सिद्धि के लिए यहीं पर सारी सृष्टि के कथन हो गया, ऐसा मान्यता है यहां ये बोलना चाह रहे हैं। टिप्पणी पांच छह में टिप्पणी, यह अनुक्तम पांच के टिप्पणी में कहा सो अग्निम असृजता इति अग्निरेव सृष्टि उक्ता, यहां एक ही व्यक्ति की सृष्टि बताई, यहां तो सो अग्निर असृजता हाथ और मुख के द्वारा अभिमंथन करके अग्नि की सृष्टि की, एक ही सृष्टि बताई है उक्ता, तद रेतसो असृजता और उसे जो भी गीले पने थे तद रेतसो असृजता, तरल पाने वाले को कैसे अपने वीर से सृष्टि किया, ऐसा दो ही सृष्टि आई यहां असृत थी, चंद्र से द्रवात्म से सोमस्य, चंद्रमा की सृष्टि बता दी, द्रवत रूप होता है तरल होता है वो सोम की, ये सोम माने चंद्रमा है उसकी सृष्टि बताएगी, न तो क्रमानुसारेण देव क्षेत्र से इंद्रादे सर्गम यह उत्तम इत्यर्थ, माने क्रम के अनुसार देवताओं के और क्षेत्रीय आदि की और इंद्रादि की सृष्टि यहां क्रम से नहीं बताया है, केवल अग्नि की सृष्टि बताई और सोम माने चंद्र की सृष्टि बताई, उसको अन्न और अन्नाद रूप से बता दिया, बाकी क्रम से यहां देवताओं की सृष्टि बताई नहीं, किस वर्ण की कौन सा देवता है इंद्रादि की चर्चा नहीं हुई, यहां मंत्र में कुछ भी नहीं है। इंद्रादि नाम स्रष्टव्यत्वाभावात, इंद्रादि तो यहां स्रष्टव्य नहीं है, ये मंत्र में तो है ही नहीं, यहां स्रष्टव्यत्वाभावात अत्र नोक्ता सृष्टि, पूर्वादि कहता है यहां इंद्रादि स्रष्टव्य नहीं है, सृष्टि के योग्य नहीं, इसलिए यहां इस मंत्र में नहीं कहा इंद्रादि की सृष्टि थी आशंका, पूर्वादि बोलता है कि यहां दो ही सृष्टि बताई, इंद्रादि की सृष्टि बताई नहीं, उनकी आवश्यकता नहीं इसलिए नहीं बताई, ऐसा पूर्वादि शंका करे तो सिद्धांत कहते हैं भक्षमाणम अपि कहा, इंद्रादि की सृष्टि बताएंगे आगे एकादश कंडिका में जाकर के बताएंगे, अभी तो हम षष्ठ कंडिका में हैं, एकादश कंडिका में इंद्रादि की सृष्टि के बारे में चर्चा आएंगे। ये कहते भक्षमाणम ऐसे भाष्य में कहा था, भक्षमाणम अपि ऐसा बोला था, ये यहां नहीं कहा है देवता सर्ग, यहां भक्षमाण है होने पर भी ये कहा, टीका ये टिप्पणी में कहते हैं इंद्रादी नाम अपि अविद्या प्रकरणे कर्म सन्निदोषा वक्षते। कहते हैं देखो इंद्रादि भी जो है ना अविद्या प्रकरण आएगा तद्भेदम तरी अव्याकृतम आसित सप्तम कंडिका आना है, वहां से अविद्या प्रकरण चलना है, अविद्या के विषय में चलना है, अज्ञान का कार्य दिखाना है। इंद्रादि देवता भी अविद्या के विषय में है, यही दिखाना है। इंद्रादि नाम अभी अविद्या प्रकरण, अविद्या प्रकरण आना है सप्तम कंडिका से, तद्धेतम तरी अव्याकृतम आसित इत्यादि उस प्रकरण में कर्म सन्निधौ सावक्षते, कर्म के सन्निधि में, और कर्म प्रकरण में आएंगे। क्यों? कर्म के संप्रदान होते हैं इंद्रादि देवता, किसके होते हैं? कर्म के संप्रदान होते हैं, कर्म का उद्देश्य होते हैं ये संप्रदान होते हैं, इसलिए वहां कहा जाएगा एकादश कंडिका में। आगे संख्या फिर ननु तत्र इंद्रादि नाम सृष्टिर उक्तौ, आगे जाकर के यदि इंद्रादि की सृष्टि कहना हो तो अत्र अनुक्तौ च, और यह नहीं कहा, यहां इंद्रादि की सृष्टि छठे कंडिका में नहीं है, एकादश कंडिका में जाकर के जो अविद्या प्रकरण आएगा वहां कहना है उनकी सृष्टि, तो वहां कहना और यहां नहीं कहना इस पर श्रुति को अभिप्राय, इस श्रुति का क्या अभिप्राय है? आगे जाकर के बोलना है इंद्रादि की सृष्टि तो यहां क्यों नहीं, यहां नहीं तो वहां क्यों, क्या श्रुति का अभिप्राय क्या है? फिर ऐसा पूर्वादि शंका करे तो उच्चते उत्तर देते हैं सिद्धांति, अविद्याधिकारे कर्म आमनानावत, अविद्या के प्रकरण में कर्म का कथन होता है, अज्ञान काल में कर्म करेगा व्यक्ति, ज्ञान काल में तो नहीं करेगा, तो अविद्या के अधिकार जब चलेगा सप्तम मंत्र में आएगा तद्धेतम तरी अव्याकृतम आशीत, सप्तम कंडिका से आरंभ होगा अविद्या प्रकरण आरंभ होगा। तो अविद्याधिकारे कर्म आमनानावत, कर्म का कथन के समान अविद्या अधिकार में आएगा वो, कर्म सन्निधो देवसर्गा आमनानम, कर्म के सन्निधि में देवताओं की काम होता है, देवताओं का काम है कर्म प्रकरण में आना है उनका काम, जो अविद्या के प्रकरण में कर्म का अधिकार, कर्म का कथन है वहां सप्तम अध्याय के बाद कर्मों की चर्चा होगी, और वे कर्म के लिए उपयोगी होते हैं देवता, इसलिए कर्म कर्म सन्निधौ देवसर्ग आमनानम, कर्म के सन्निधि में देवता देवता की सृष्टि का कथन, तेषाम आविद्यक कर्म संप्रदानत्वेन, जो आविद्यक कर्म है ना उसमें कर्मसु, उस कर्म है आविद्यक कर्म में संप्रदान रूप से उपयोगी होंगे, कर्म के संप्रदान बनते हैं देवता, इति अधिकृतानाम, देवता जो है अधिकृत है वहां विषय होने से, तत्रैव अंगतः, वहीं पर अंग बनेंगे देवता, कर्म का अंग बनेंगे देवता, तत्रैव अंगतः, अंग होने से, न तो ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म विद्या में इनका अधिकार नहीं है, किसका? देवताओं का कोई अधिकार नहीं, इति अभिप्रेत्य श्रुते अभिप्रेतम श्रुते, ये अभिप्राय श्रुति का, इसलिए यहां इंद्रादि का नाम नहीं ले रही श्रुति। आगे जाकर के जब अज्ञान प्रकरण आएगा, अविद्या प्रकरण आएगा, वहां कर्म की चर्चा होगी, और कर्म के संप्रदान होते हैं देवता, इसलिए कर्म के सन्निधि में इनको पढ़ना अच्छा रहेगा, इसलिए वहीं पर इनकी चर्चा होगी। यहां पर इसलिए यहां चर्चा कर दी भाष्यकार ने, क्यों कर दी? कहा ये सब ये सर्वे देवा या श्रुति में बोला जा रहा है, सारे देवता यही है, ये प्रजापति है करके यहां कह रहे हैं, इसलिए यहां जिनको नहीं कहा उनको भी यहां कहा हुआ करके ले लिया, ऐसा बोल रहे हैं। तदुक्तम भारती के इस बात में भारती को कहा है अनुग्राहक देवा नाम सर्वोयम प्रस्तुतो महान तत्राग्रेर उदितोत्पत्तिर नत्वेन्द्रादेरी होच्यते अविद्याधिकृतौ तेषां सृष्टि ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यते कर्माधिकृत संबंध प्रतिपत्त्यर्थमेवतु, इति ऐसा भारतीकार ने कहा। अनुग्राहक देवाराम, जो तत्त वर्णों का अनुग्राहक देवता होते हैं उनका, स्वर्गोयम प्रस्तुतो महान, ये सृष्टि यहां महान, ये सृष्टि की आरंभ कर दिया, सृष्टि की आरंभ कर दी, तत्त अनुग्राहक देवताओं की सृष्टि, अनुग्राह्य की हो गई है अब इस छठे कंडिका से, अनुग्राहक देवताओं की सृष्टि का प्रयत्न कर दिया, शुरू कर दिया, महान प्रस्तुत हो गया। तत्राग्रेर उदितो उत्पत्तिर तत्र, माने उस देवताओं के सृष्टि के क्रम में अग्नेर उत्पत्तिर उदित माने कथित, अग्नि की उत्पत्ति तो कह दिया, हाथ और मुख से घर्षण करके अग्नि को उत्पन्न किया, अग्नि के कथन उदित हो गया, कथन हो गया, बदधातु से निष्ठा करने पर उदित बन जाता है, बची शोभी अजादानंद किति संप्रसारण होकर उदित बन जाता है, उत्पत्तिर उदित तत्र अग्नेर उत्पत्तिर उदित, अग्नि की उत्पत्ति तो कथन हो गई यहां, न तो इंद्रादेर यह उच्चते, इंद्रादि की उत्पत्ति यहां नहीं कही जाती, क्यों? कहते हैं अविद्याधिकृतौ तेषां इंद्रादिनां, तेषां इंद्रादिनां अविद्या के अधिकार में, अविद्याधिकार सप्तम कंडिका से शुरू होगा, तद्धेतम तरी अव्याकृतम आसीत ऐसा आएगा वहां से, अविद्याधिकृतौ अविद्या के जब अधिकार चलेगा वहां, तेषां मन देवानां इंद्रादि देवानां सृष्टिर ऊर्ध्वं प्रत्यक्षते, आगे उनकी सृष्टि कथन होगी, कथन किया जाएगा वहां। कर्माधिकृत संबंध, कर्म के विषय में संबंधित होते हैं देवता, कर्म में उन संप्रदान रूप से होते हैं, क्योंकि कर्म का समर्पण किया जाता है तत्व देवता के लिए, इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा देवताओं के लिए आहुति देना होता है, संप्रदान में काम आते हैं वो। इसलिए जहां कर्म की चर्चा होगी वहीं तो इंद्रादि देवता की चर्चा होगी, आगे एकादश कंडिका में जाके होगी। इसलिए कर्माधिकृत संबंध प्रतिपत्यर्थ में बत हुई थी, उसे कर्माधिकार के संबंध के ज्ञान के लिए ही यहां इंद्रादि की चर्चा अभी नहीं है, ये कहा। इसकी टीका है भारती की, अत्र देवसर्ग से महत्व, ये देवसर्ग जो महान है किसकी अपेक्षा, पूर्व सृष्टि की अपेक्षा ये महान है। पूर्व सृष्टि अनुग्राही सृष्टि थी, हाँ, जो मनसद रूपाने रूप बदल बदल करके अनेक जो सृष्टि के सारा ब्रह्मांड सृष्टि किया हुआ है वो अनुग्राह्य है, और ये अनुग्राहक देवता सृष्टि से महान है, ये सृष्टि पूर्व की अपेक्षा महान सृष्टि है। एक अत्र देवसर्ग से महत्व, ये देवसर्ग महत्ता है, क्यों, अनवच्छिन्न देवता विषयत्वात्, क्योंकि जो किसी के घेरे में न आने वाला अपरिच्छिन्न देवता को विषय करने वाली सृष्टि है ये, क्यों, ये सऊ ये सर्वे देवा ऐसा आना है, ये प्रजापति सब सब सारी देवता यही है, अपरिच्छिन्न देवता के विषय होने से कहा। अनुग्राह्य सृष्टि अपेक्षा उत्कृष्टत्वाद से बोध्यम, और अनुग्राह्य सृष्टि की अपेक्षा देव सृष्टि अनुग्राहक सृष्टि उत्कृष्ट है, इसलिए महान है ये, ऐसा कहा, ऐसा समझना ये बता दिया। ठीक कह रहे थे यहां भाष्य में कहा, यथा इयम श्रुति, जिस प्रकार ये श्रुति है, यथा इयम श्रुति व्यवस्थिता, ये श्रुति व्यवस्थित है, तथा प्रजापति रेव सर्वे देवा इति निश्चित अर्थ, इसे प्रजापति ही सब सब देवता ही निश्चित होते, क्योंकि ये सब ये सर्वे देवा ये श्रुति बोल रही है, यही प्रजापति ही सब सारे देवता यही है, क्योंकि सारे देवता इसके विवर्त है, विवर्त जो होता है अधिष्ठान से भिन्न नहीं होता। ये सऊ देव सर्वे देवा ये कहा हुआ, ये सऊ ये सर्वे देवा कहा, यह जो श्रुति व्यवस्थित श्रुति है, तथा प्रजापति रेव सर्वे देवा निश्चित अर्थ, इस श्रुति के आधार पर यह सिद्ध होता है प्रजापति ही सब सारे देवता प्रजापति ही है, प्रजापति से अतिरिक्त नहीं है, जैसे मिट्टी के जितने पात्र है मिट्टी से अतिरिक्त नहीं होते, कुंडल आदि जो भी होते हैं सुवर्ण से अतिरिक्त नहीं होता, ऐसा समझना, सारे देवता प्रजापति ही निश्चित अर्थ है कहा। यहाँ एक नंबर की टिप्पणी थी विवक्षित, निश्चित अर्थ में विवक्षित, पूर्व में भी एक सात नंबर की टिप्पणी थी यथा यम में सात की टिप्पणी, यथा स्रष्टा प्रजापति सृष्टम जगत, जैसे प्रजापति जो स्रष्टा है सृष्ट जगत, वो सृष्ट जगत प्रजापति ही है, प्रजापति के द्वारा सृष्ट जगत प्रजापति ही है, इत्येवं प्रकार इस प्रकार से इयम प्रकृत सृष्टि श्रुति, ये प्रकृत श्रुति अनुग्राहक श्रुति है, व्यवस्थिता प्रतिष्ठिता, ये भी प्रतिष्ठित है, कैसा, उक्तार्थकतया अचलम प्रतिष्ठा गता, जिसका विषय कह दिया है इसलिए अचल प्रतिष्ठा में है, ये सहु एव सर्वे देवा ये श्रुति बोल रही है, क्या बोल रही है, ये सहु एव सर्वे देवा, ये प्रजापति सारे देव प्रजापति ही है, इससे कह दिया, यही है। समय हो गया है, यही रखते हैं, फिर आगे करेंगे बात। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।